ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाकीय बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण जो ज्योति ब्राह्मण है उसके तृतीय कंडिका के ऊपर द्वितीय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। भारतीय है, कंडिका तो हो गई थी, भारतीय है। स्वावय संघात व्यतिरिक्त ये कहा, परिभाष्य में कहा था स्वावय संघात व्यतिरिक्त ना चक्षु अनुग्रह देना, शरीर के जितने भी अवयव है उससे अतिरिक्त है आदित्य ज्योति, शरीर से अवयव से अतिरिक्त है और चक्षु का अनुग्राहक है, उसके द्वारा ये आस्ते पल्यते कर्म क्रियते विपल्यते इत्यादि, माने क्रिया ये संघात क्रिया करता है आदित्य ज्योति के द्वारा जागृत अवस्था में दिखाया। जागृत में और भी दृष्टांत देंगे, तो पहला दृष्टांत है यही स्वावयव संघात व्यतिरिक्त है ना, ज्योतिषा है वहां अन्वय करना है उस ज्योति के द्वारा, माने जो देह के जितने भी अवयवादि है इसे अतिरिक्त ज्योति के द्वारा काम करता है ये देह। जागृत अवस्था की चर्चा है यही है। अत्र आहुर भारतिकाचार्य तथा ही कहा, या भारतिकाचार्य इस विषय में कहते हैं कैसे अतिरिक्त ज्योति से कैसे व्यवहार करता है ये देहावय संघात जाति संस्थान तत्क्रिया देशाद्यंत संभिन्न तद विलक्षण भास्वर स्वप्रतिष्ठक भानवाख्य ज्योतिष पुमान अयम आस्ते पल्लयते पल्लयते कर्म कृत्वा भूयो निवर्तते। ये बात दिखा ने कहा देह और देह के जो अवयव हस्तपाल आदि और पूरे संघात देह के अवयव और पूरा शरीर जो शरीर है और इसमें जो जाति मनुष्य मनुष्यत्वादि जाति है और संस्थान इसके जो जुड़ना एक दूसरे में एक होना और तद क्रिया इस संघात और अवयवों का जो क्रिया है जो इनकी क्रिया होती है और देश ये जहां रहेगा ये संघात देश जिस काल में रहेगा काल इससे सबसे अत्यंत भिन्न है वो ज्योति आदित्य ज्योति इनसे भिन्न है शरीर से भिन्न है एक आना है सम भिन्न और आदित्य ज्योति में बिंब ज्योति भी है वो प्रतिबिंब है बिंब ज्योति में कहना चाहेंगे आत्म ज्योति द्वारा उद्दीप्त होकर के आदित्य ज्योति काम करती है नहीं तो नहीं कर सकती। यदादित्य गतम तेजो जगत भाषाते अखिलम यद्र वश्य चावर तत्तेजो विद्यमान जरा तेजो ऐसे बोलते हैं अत्यंत संभिन्न तद विलक्षण भास्वर कहा उसे विलक्षण है और प्रकाश स्वरूप है वो अत्यंत प्रखर प्रखर प्रकाश वाला है भास्वर स्वप्रतिष्ठा अपने आप में प्रतिष्ठित ज्योति यह कहा आत्मज्योति ऐसी है एक एक ज्योति है भानवाख्य जिसको आदित्य शब्द से कहा एक ज्योति आदित्य शब्द से कहा यहां आदित्य ज्योति के द्वारा बैठता आदि कहा यही है ये पुमान अयम अयम पुमान या शरीर देह ऐसा कहा आस्ते पले थे शरीर क्या करता है बैठता है आदित्य ज्योति पा करके दो ज्योति के बीच में होता है ये आत्म ज्योति भी है वहां आत्म ज्योति के अनुग्रह से वो अनुग्राही होकर के काम करती है आदित्य ज्योति आस्ते पले थे कर्म कृत्वा भूयो निवर्तते कहा ये बैठता है इधर उधर जाता है कर्म करता है फिर वापस आता है इत्यादि काम करता है उस ज्योति के माध्यम से ये कह रहे थे। ठीक है मैं कहा ठीक है ना तो ये अत्यंत विसदृशम उसे अत्यंत भिन्न है विसद मान ये विलक्षण है वह ज्योति प्रभूत प्रकाशम अपरतंत्रम परतंत्र ने कहा प्रकाशांतर अनपेक्षम यही होता है यद भानु लक्षणम ज्योतिष तेरे इति योजन जो भानु स्वरूप ज्योति है उस ज्योति के द्वारा ये काम करता है ये पिंड। चैतन्य से बिंबम प्रतिबिंबम आदित्य में प्रतिबिंब है चैतन्य के बिंब है वो बिंब को प्रतिबिंब कहा तद अस्य स्थिति प्रतिबिंब जिसका है उसको स तथा मैंने उसको कहा यहां पर ज्योति करके बोला हुआ है चैतन्य भाष समन्वित आदित्य जो है ना चैतन्य के प्रकाश से युक्त है तभी वो प्रकाश कर पा रहा है स्थिति है। बिंबम तो प्रतिबिंबे से मंडले बिंबिका फले इत्यादि हाई महाकोश में कहा यह बात बिंब जो प्रतिबिंब, बिंब शब्द प्रतिबिंब में प्रयुक्त होता है, बिंब मैंने प्रतिबिंब, यहां बिंब शब्द वार्तिकारण दिया प्रतिबिंब के लिए हो, आदित्य ज्योति के लिए है। बिंब किसका? चेतन का, चेतन का बिंब है वो, चेतन का प्रतिबिंब को बिंब कहा। तो बिंब शब्द प्रतिबिंब में प्रयुक्त होता है और सूर्यमंडल में प्रयुक्त होता है, उसको भी बिंब कहते हैं, मंडल पर सूर्यमंडल, और बिंबिका नाम का फल है उसमें प्रयुक्त होता है बिंब शब्द। मध्य जड़ स्वभाव यम ज्योतिषो वर्तते पुमान बुद्धियादि विषयांतो ही प्रत्यक्ष चैतन्य बिंबित। दोनों ज्योति के बीच में, आत्मज्योति और सूर्य ज्योति आदित्य ज्योति, दोनों ज्योति के बीच में मध्य जड़ स्वभाव, ये जो शरीर है ना देहादि शरीर, ये जड़ स्वभाव का है, ये चेतन स्वभाव नहीं, जड़ स्वभाव वाला है। अयम ज्योतिषो वर्तते पुमान, ये पुमान जड़ स्वभाव, अयम पुमान ज्योतिष, ज्योतिषो षष्ठी का दो वचन, दोनों ज्योति के बीच में रहता है, आत्मज्योति भीतर है, बाह्य ज्योति आदित्य ज्योति है इत्यादि। बुद्धियादि विषयांत तो ही कहां तक होता है ये, माने बुद्धि से लेकर के विषय तक सारे जड़ जड़ में आते हैं। तो ही प्रत्यक्ष चैतन्य बिंबित, प्रत्यक्ष चैतन्य के द्वारा बिंबित है, प्रकाशित है ये, माने विषय को जानने के लिए प्रत्यक्ष चैतन्य की आवश्यकता है, शरीर आदि जानने के लिए, शरीर से लेकर के बुद्धि से लेकर के विषय तक, बाहर विषय तक, बुद्धि हो गई, मन हो गया, इंद्रिय हो गया, शरीर हो गया, विषय हो गया, सब में यही है। यथोक्त आदित्य ज्योति दर्श ज्योतिर्वसादे वदेहादि व्यवहार व्यवहारात अलम आत्मज्योतिषा इति आशंका, पूर्वादि की शंका है, आदित्य ज्योति के द्वारा ये सारे व्यवहार हो जाता है, आस्ते पल लेते कर्म गुरुते इत्यादि व्यवहार हो जाता है, इसलिए आत्मज्योति की क्या आवश्यकता है, भौतिक ज्योति से काम करे तो अध्यात्म ज्योति की आवश्यकता क्या, शंका ही तो उत्तर दिया। मध्य, अरे बाबा दो ज्योति के बीच में बैठा है, आत्मज्योति न हो तो आदित्य ज्योति काम नहीं कर पाए, जड़ स्वभाव आत्मा दो के मध्य में कहा। जड़ स्वभावम पुमांसम, ये जड़ स्वभाव वाला जो पुरुष है, पुरुष माने शरीर, जड़ाजड़ोर ज्योति, जड़ाजड़ ज्योति ज्योतिर्द्वय मध्यस्थम विष्णु, ये दोनों दो जड़, जड़ ज्योति और अजड़ ज्योति, दो ज्योति के बीच में यह है, जड़ ज्योति है आदित्य ज्योति, अजड़ ज्योति आत्मज्योति, दो के बीच में ये पुरुष है। ये कहा बुद्धियादि विषयांतो ही इत्यादि कहा था, बुद्धि से लेकर विषय तक प्रत्यक्ष चैतन्य बिंबित, प्रत्यक्ष चैतन्य द्वारा प्रकाशित है ये, आत्मचैतन्य से प्रकाशित है ये कहा। चैतन्य भाष अनुरंजनम बिना बुद्धियादि असिद्धि, माने बुद्धि के सिद्धि के लिए भी, बुद्धि है अस्तित्व आने के लिए चैतन्य का आभास चाहिए, उसका संबंध चाहिए, चैतन्य के बिना बुद्धि की सिद्धि नहीं होती है, इंद्रिय की सिद्धि नहीं, मन की सिद्धि नहीं, शरीर की सिद्धि नहीं, विषयों की सिद्धि नहीं, अपने इनको अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए अधिष्ठान की आवश्यकता है। अब अधिष्ठान है चैतन्य आत्मा है, ये कहना चाहते हैं। चैतन्य भाष अनुरंजन बिना, चैतन्य का चैतन्य तो नहीं, चैतन्य का आभास है, प्रतिबिंब है, उसके बिना बुद्धियादि सिद्धि अनुपत्ति द्योतको ही शब्द, बुद्धियादि की सिद्धि की अनुपत्ति है ये द्योतक होता है, ही लगा है बात, इसलिए ही कहा है बुद्धियादि विषयां तो ही में ही, इसलिए कहा। प्रत्येक एक स्वयं ज्योति स्थिरा संहत निष्क्रिय तद विरुद्ध रविंद्वादि ज्योतिषोर मोह हेतु का कहते हैं। प्रत्येक एक स्वयं ज्योति, आत्मज्योति जो है ना, प्रत्येक है, एक है, अंतर भीतर है, एक है वो आत्मज्योति, स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति है, अन्य से वहां कोई ज्योति नहीं आती, थीरा और थीर है वो ज्योति, थीर है, असंगत है, संघात के साथ नहीं है वो, अनेक नहीं है, निष्क्रिय है। तद विरुद्ध रविंद्वादि ज्योतिषोर मोहेतु कहते, उससे विरुद्ध है रवि ज्योति और इंदु ज्योति, इंदु वाले चंद्रमा, चाहे आदित्य ज्योति हो, चाहे चंद्र ज्योति हो, चाहे अग्नि ज्योति हो, जो भी ज्योति बताएंगे उसे विरुद्ध है वो, कैसे हैं, एक नहीं अनेक हो जाते वो, और स्वयं ज्योति नहीं है, स्वयं प्रकाश नहीं है, पर प्रकाश है, वहां भी आत्म ज्योति से प्रकाशित है वो इत्यादि। ज्योति ये ज्योति जो है ना, जो आदित्य आदि ज्योति कैसे मोह हेतु का अज्ञान कारण वाले, मोह अज्ञान, अज्ञान कारण वाले हैं, ये अज्ञान के कार्य है सभी, एक ही आत्मज्योति है, कैसा है आत्मज्योति, एकमात्र है, माने स्थिर असंगत है, निष्क्रिय है इत्यादि कहा। और भी है मातृमान प्रमेयात्मा कर्ते साधक साधन कायवान असनायादि संसार धर्मापायकमात्मकः कहते हैं। प्रमाता प्रमाण प्रमेय जो कहा जाता है ये सब मोह हेतु का अज्ञान के कार्य है सब। ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय जो कहा जाता है, मातृ माने प्रमाता, मान माने प्रमाण और प्रमेय, कर्तृ और साधन और काय माने करने कर्ता बोलते हैं उसका साधन होगा और शरीर होगा, सब के सब ये सब असनायादि और भूख प्यास आदि जितने भी हैं सब आगमापायी धर्म है ये सब। चाहे प्रमाता हो ये भी आगमापायी है, हमेशा नहीं है प्रमाता बनता नहीं हमेशा, और प्रमाण भी ऐसा ही है, प्रमेय भी ऐसा ही है, कर्ता भी हमेशा नहीं, आगमापायी है, आने जाने वाले हैं सब ये। ठीक है, मातृमान प्रमेयात्मा कर्तृ साधन कायवान असनयादि असनायादि संसार धर्म पायागमात्म कर रहा, भूख प्यास आदि जितने भी धर्म है ये भी सब आगम पाई है, अनित्य है, एक आत्म ज्योति सत्य है कहना है आगमा पाए। केते ज्योतिषी कहते वो ज्योतिया कौन है तो कहा प्रत्यक इत्यादि शब्द कहा प्रत्यक, वो दोनों ज्योति कौन है, एक है प्रत्यक ज्योति है आत्म ज्योति, प्रत्यक एक स्वयं ज्योति थिरा संघत निष्क्रिय, वो दो ज्योति कौन है, दो ज्योति के बीच में शरीर कहा पूछा, कहा था उसको पूछा प्रत्येक ज्योति स्वयं उत्तर दिया, जो प्रत्येक ज्योति एक है स्वयं प्रकाश है स्थिर है असंगत है निष्क्रिय है, और ये रवि इंदु आदि ज्योति जो उसे विरुद्ध है इत्यादि कहा। सर्वांतर से सर्वभेद रहित प्रत्येक ज्योति सर्वांतर है सबके भीतर है, कोई भेद नहीं उसमें, सर्वभेद रहित चिदेकदान से वही प्रत्येक ज्योति चेतन है, एक स्वरूप है, हमेशा एक स्वरूप रहता है जिसमें घटना बढ़ना आदि नहीं। सर्वांतर से जो प्रत्येक ज्योति वह है सर्वांतर है सर्वभेद रहित है चिद एकतान है असंग है उदासीन है उदासीन से प्रतीच, ऐसा जो प्रत्येक आत्मा है ना वही ज्योति है, यहां स्थिरत्वम वो स्थिर है, जो आत्मा का इतने विशेषण लगा दिया सर्वांतर है सर्वभेद रहित है चेतन है एक स्वरूप है घटना बढ़ना नहीं, और असंग है उदासीन है ऐसे जो आत्मा है उसके प्रति जब माने आत्मा नाम थिरत्वम उसमें थिर स्थिर है मारे कौटस्थ्यम, आप प्रत्येक एक स्वयं ज्योति का अर्थ कर दिया कुटस्थ है तत्र हेतु, उसमें हेतु क्या है कुटस्थ है निष्क्रिय करके बोला था बात में, वो निष्क्रिय नहीं वहां निष्क्रिय यदि तद विरुद्धम, और उसे विरोधी ज्योतियां कौन आदित्य आदि ज्योति रविंद्र आदि करके कहा था वार्तिक में जो उसे विरुद्ध है तद विरुद्धम यथो ततो यथोक्त ज्योतिषा, जो पूर्वादि पूर्व का यथोक्त ज्योति क्या है रवि इंदु आदि ज्योति करके बात में कहा तो वही हो आदित्य आदि ज्योति जितने भी है उसे विरोधी है, वो सर्वांतर भी नहीं है सर्वभेद रहित भी नहीं है चेतन भी नहीं असंग भी नहीं उदासीन भी नहीं है इत्यादि ज्योतिषो विपरीतम परागभूतम, वो बाहर की ज्योति है अंतर ज्योति नहीं है आदित्य आदि ज्योति, अनेकम वो अनेक ज्योति है एक नहीं आदित्य चंद्र आदि अनेक हो जाते हैं ज्योति, पराधीन प्रकाशम दूसरे का अधीन प्रकाश है माने आत्मज्योति के कारण से प्रकाशित कर रहे हैं, यदि आत्मज्योति अपना ज्योति खींचे काम नहीं कर सकते, यदा आदित्य कदम तेजो जगत भाष है तेखिलम यद चंद्रमा से चागनो तेजो विद्यमान, ये तो दूसरे से कर्जा लेके काम कर रहे हैं आदित्य आदि ज्योति, स्वयं प्रकाश नहीं है पर प्रकाश वाले हैं पराधीन प्रकाशम कहा प्रकाश्य संसृष्टम, प्रकाश्य जो विषय के साथ संबंध होता है इनका किसका आदित्यादि ज्योति का, प्रकाश्य होता है विषय उसके साथ संबंध हो जाता है असंग नहीं है ये संबंध हो जाता है, परिणामी इत्यर्थ ज्योति परिणामी ज्योति है, जितना बड़ा विषय होगा वो आकार उतना ही बनेगा आदित्यादि ज्योति का, कैसे बनेगा ऐसे बनता परिणामी है छोटे बड़े हो जाते हैं परिणामी ज्योति है सारी है। मध्य वर्तते दोनों ज्योति के बीच में ये बुद्धि से लेकर के विषय तक का ये शरीर है वहां ये दोनों ज्योति के बीच में रहता है ये कहा मध्य वर्तते थे पूर्वेण संबंध पूर्व के साथ ये जो देहादि है ये सब दोनों ज्योति के बीच में रहता है इसे पूर्व के साथ संबंध करना बोल दिया। पुरुष शब्द तो बुद्धिदेर आदित्य ज्योति अतिरिक्त ज्योतिरअपेक्षित को हेतु, पुरुष शब्द से जो कहा है ना बुद्धि से लेकर के विषय तक को इकट्ठा करके पुरुष कहा गया है, यहां जो देह करके बोला गया किसको लिया बुद्धि से बुद्धि आदि विषयांत तो ही कहा बुद्धि से लेकर विषय तक सब ये शरीर में आ जाते हैं, यही है ठीक है। पुरुष शब्द था बुद्धियादि, पुरुष शब्द से कहा गया जो बुद्धियादि है यहां उसका, आदित्यादि ज्योति अतिरिक्त ज्योति अपेक्ष है, आदित्यादि ज्योति से अतिरिक्त ज्योति की अपेक्षा में क्या कारण है? आदित्यादि ज्योति से व्यवहार करे ये आसनादि व्यवहार, आदित्य ज्योति से आदित्यादि ज्योति करे, अतिरिक्त ज्योति आत्मज्योति की आवश्यकता क्यों इसको, ये शंका है। पुरुष शब्द तो बुद्धियादि, पुरुष शब्द से कहा बुद्धियादि है, बुद्धि से लेकर विषय तो पुरुष कहा गया है। तो आदित्य आदि ज्योति अतिरिक्त ज्योति, आदित्य ज्योति से अतिरिक्त ज्योति आत्मज्योति, यही है ज्योति अपेक्षित, उसमें अपेक्षा होने में को हेतु क्या कारण है, पूर्वादि की शंका है। यह उत्तर क्या कारण कहा गया, यदि अपेक्षायाम उक्तम पुरुषम विष्णु, वही पुरुष जो बुद्धि आदि विषय तक पुरुष को विषय को लगाते हैं, मोह हेतु का, अरे बाबा अज्ञान का कार्य है, अज्ञान का कार्य मोह हेतु का करके बोला था। आदित्यादि ज्योति ये जो अज्ञान के कार्य हैं, ठीक है, हमें कहा आत्मा अज्ञान जो बुद्धियादि, आत्मा से अज्ञान से उत्पन्न है बुद्धियादि, बुद्धियादि विषयांत जो विषय कैसे है, आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न है। आत्मा ज्ञान जो बुद्धियादि, आत्मज्ञान आ जायते, आत्मा ज्ञान आ जायते, आत्मा ज्ञान जा, आत्मज्ञान आत्मा के अज्ञान से पैदा होता है, जाता आत्मा ज्ञान आ जाता, ऐसा है। बुद्धियादि ये जो बुद्धियादि है आत्मा के अज्ञान से पैदा उत्पत्ति है इसकी, पर अज्ञान से है ये। मातृमान मेय कर्तृ कर्म कार्य भोक्तृ भोग भोग्यात्मा जन्मनाश बान अजड़ ज्योतिर अपेक्ष देकर, ये कैसा है बुद्धियादि, बुद्धि से लेकर विषय तक पदार्थ, एक प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब यही बन जाते हैं बुद्धि से लेकर के विषय तक, प्रमाता प्रमाण प्रमेय कर्ता कर्म कार्य क्रिया, कर्म माने क्रिया, कर्ता क्रिया कार्य ये सब बन जाते हैं, यही है। भोक्तृ भोग्य भोग्या त्रिपुटी में आ जाते हैं सब, भोक्ता भोग्य और भोक्तृ भोग भोग्यात्मा, भोक्ता और भोग्य रूप से हो जाता है वाला। जन्मनाशवान ये जो बुद्धि से लेकर विषय तक जो है, प्रमाता भी बनने वाले जितने भी है, उत्पत्ति विनाशशील है, ठीर नहीं है, नाशवान। अजड़ ज्योति अपेक्षा दे, अजड़ ज्योति माने आत्मज्योति की अपेक्षा रखते हैं सब, स्वतो भान आयोग आप, क्यों अपने आप हमें ज्ञान नहीं होता उनको, माने आत्मा से ही आत्मज्योति से इनकी सिद्धि होती है, अधिष्ठान के बिना कल्पित वस्तु की सिद्धि नहीं होती, अज्ञान जन्य पदार्थ कल्पित है, तो कल्पित वस्तु जो है अधिष्ठान के बिना इसकी सिद्धि नहीं होती है, सर्प की सिद्धि रज्जु के बिना हो ही नहीं सकती, इसी प्रकार का है, स्वतः इनका प्रकाश नहीं हो सकता, आत्मा से ही ये प्रकाशित हो रहे हैं ये विषय करके, ये स्थिति है, इसलिए आत्मज्योति की अपेक्षा है कहा। आगे तद विरुद्धात्मक नैव ज्योतिषा ज्योतिषो दीप्ति दीपित क्षण आदित्य न सदैवास्ते याति करोति च, तद विरुद्ध आत्मा आत्मक नैव ज्योतिषा, आदित्य आदि से जो विरुद्ध ज्योति है आत्मज्योति, तद विरुद्ध अज्ञान जो आदित्य आदि ज्योति से विरुद्ध ज्योति है आत्मा का, आत्मक नैव आत्मक न एव आत्मज्योति जो होगा ना वो आत्मज्ञान एवं ज्योतिषा, आत्मज्योति के द्वारा ही ज्योतिषा, उद्दीपित क्षण उसके द्वारा उद्दीपित ई क्षण, उद्दीपित माने प्रखर हो गया एक क्षण जिनका, आदित्य ने वो जो उसके जो प्रकाश है ना एक क्षण प्रकाश, आदित्य का प्रकाश आत्मज्योति से उद्दीप्त है, आत्मज्योति न हो तो प्रकाश नहीं कर सकता वो आदित्य नहीं, सदैव आस्ते याति याति आयाति करो, ये जो शरीर है बुद्धि से लेकर के विषय तक कहा गया था जो आदित्य ज्योति के द्वारा, आत्मज्योति के द्वारा जो उद्दीप्त है प्रकाशित है जो आदित्य ज्योति उसके द्वारा सदैव जागृत काल में आस्ते याति आयाति करोति, ये आस्ते पल्लयते कर्म कुरुते विपल्यते, ये चार बात बता दिया, आस्ते माने बैठता है आदित्य ज्योति के द्वारा, आत्मज्योति के द्वारा प्रकाश जो आदित्य ज्योति उसके द्वारा आस्ते, और याति माने जाता है, पल्लयते का अर्थ ना उसी का अर्थ है, और आयाति माने वापस होता है, विपल्यति का अर्थ है, और करोति माने कर्म कर्म कुरते कर्म करता है, चारों काम यही करता है, माने सभी क्रिया के लिए उपलक्षण है ये, यही है ठीक है। अजड़ ज्योतिषा एवं तरही बुद्धियादि व्यवहार सिद्धे अलम इतरेण आशंक्य इति आशंक्य दृष्टत्वात्म एवं कहते हैं, माने अजड़ ज्योति आत्मज्योति है, अजड़ ज्योतिषा एवं तरही बुद्धियादि व्यवहार सिद्ध, बुद्धियादि के व्यवहार अजड़ ज्योतिष है, आत्म ज्योतिष होने से अलम इतरेणा आदित्य ज्योतिष क्या लेना इतर ज्योतिष है, यह शंका कर दृष्टत्व देखा जाता है उनके व्यवहार में, उसकी भी आवश्यकता है जागृत काल के व्यवहार में आदित्यादि ज्योति की भी आवश्यकता है, एक दिखाना चाहते हैं। तद विरुद्ध इत्यादि कहा था, तद विरुद्धात्मक नहीं बहुत ज्योतिषा उद्दीपित क्षण, तो माने आत्म ज्योति के द्वारा जो उद्दीप्त होगा आदित्य ज्योति, उसके बाद उस आदित्य ज्योति से काम करता है कहा ठीक है। बुद्धियादि संघात संघाताद व्यवहार, बुद्धियादि संघात से, बुद्धि से लेकर के विषयत्व तो को संघात बोला हुआ है यहां, इससे अतिरिक्त संघातात इनसे व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति होगा व्यवहार दूर विपरीतम यद आदित्याख्यम ज्योति, इससे विपरीत होगा आदित्य ज्योति, वो भिन्न होगा बुद्धि से लेकर के विषय तक का जो संघात है, वो व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति है व्यवहार करने वाले का, उससे विपरीत व्यवहार करने वाले से ज्योति भिन्न होती है विपरीतम यद आदित्याख्यम ज्योति, जो आदित्य नामक ज्योति है तेन उत्पादित परिणाम विशेष हो, उसके द्वारा जो उत्पन्न कराया परिणाम विशेष बुद्धियादि व्यवहार अति का व्यवहार अति, उसके द्वारा बुद्धियादि व्यवहार करते हैं उसके द्वारा, ये कहते हैं आगे आदित्यात् परमेति नादित्य से बधारणे पिंड प्राणादि धर्मेभ्यो वैषम्या बद्रित वैधर्म्य बद्रित आदित्य नैव ज्योतिषा आस्ते पल्ल मंत्र में से कहा आदित्य नैव लगाया, एवकार लगा हुआ आदित्य के आगे एवकार है, अन्य ज्योति की आवश्यकता नहीं दिखा रहा है, यही कहना चाहते हैं आदित्यात् परम एव इति, आदित्य शब्द से परम एव शब्द है मूल में, आदित्य नैव ज्योतिषा बोला हुआ है आस्ते पिपलयते कर्म कर इत्यादि, आदित्य परम एव इति आदित्य शब्द से परम एव शब्द है वहां मंत्र में इति, न आदित्य से अवधारण है, आदित्य के लिए अवधारण के लिए नहीं है, आदित्य से ही ऐसा नहीं अवधारण के लिए नहीं है, उसका तात्पर्य दूसरा समझ रहा, यह नहीं कि आदित्य ज्योति से ही काम करे बैठना उठना इत्यादि नहीं, यवकार का तात्पर्य अन्य है यही बोलते हैं, वहां आदित्य ही नहीं ज्योतिषा आस्ते पल्लेते कर्म कुरुते पिपल्यते इत्यादि कहा हुआ है, तो यवकार लगा हुआ है वहां आदित्य न एव, आदित्य शब्द से परम यवकार है, आदित्यात् परम एव इति आदित्य शब्द से परम एव इति जो पद है एव शब्द है वहां, न आदित्य से अवधारण है, आदित्य के लिए अवधारण मैंने आदित्य ज्योति से ही काम करता है ऐसा अर्थ में नहीं आई है, क्यों तो कहते हैं अवधारण है पिंड प्राणादि धर्म वैधर्म अवधृत हो जाता, वो तो इसलिए कि पिंड जो पिंड है ना प्राणादि धर्म, इससे अतिरिक्त आदित्य ये कहने के लिए है, आदित्य शरीर आदि से अतिरिक्त है उसके द्वारा काम करता है, यह ज्योति को अतिरिक्त दिखाने के लिए एवकार लगाया, नहीं कि आदित्य ज्योति मात्र से ही नहीं, यदि आदित्य ज्योति से कहेंगे तो फिर चंद्रादि ज्योति कहने की आवश्यकता नहीं होगी, चंद्रादि ज्योति ये काम नहीं कर पाएगा फिर, इसलिए ये तो पिंड जो प्रकाश से पिंड है जिसका काम करेगा उससे अतिरिक्त है कहने के लिए एवकार लगाया, ये कह रहे हैं पिंड प्राणादि धर्म, पिंड प्राण आदि जितने भी धर्म है यहां, पिंड माने शरीर प्राणादि धर्मों से वैधर्म अवधृत यथा, वैधर्म के निश्चय में यह प्रयुक्त हुआ यह कार्य, इसे अलग है ज्योति पृथक है ये कहने के लिए है, आदित्य नैव अयम इत्यादि इति आदित्यात् परः परस्तात् एव कार्य श्रूयते कहते हैं श्रुते, आदित्य नैव ज्योतिषा अयम आस्ते आया है तो आदित्य शब्द के पर में एवकार सुनाई पड़ता है, सुनते आसनादि हेतुत्व तस्य अवधार्यते थे आसन आदि का आस्ते पल्ले थे आदि है ना बैठना आदि के लिए वही हेतु दिखा पड़ा, आदित्य ज्योति ही हेतु है ये दिखाई पड़ रहा है यहां शब्दावली के द्वारा, एवकार का अर्थ ही होता है आदित्य ज्योति से ही काम करता है ऐसा बोलना होगा, तो इसलिए हेतुत्व तस्य अवधार्यते तन्न आदित्य ज्योति अतिरिक्त अनुग्राहक ज्योति ही सिद्धि, इसलिए कहते हैं तन्न आदित्य ज्योति, आदित्य ज्योति से अतिरिक्त अनुग्राहक ज्योति नहीं है, ये पूर्वादि का कहना, अन्य ज्योति है ही नहीं, आदित्य डैव लगा दिया है अन्य ज्योति नहीं, तो न आदित्य ज्योति अतिरिक्त अनुग्राहक ज्योति सिद्धि, माने ये जो अवधार्य तन तत्व जो है न आदित्य ज्योति अतिरिक्त अनुग्राहक ज्योति सिद्धि, आदित्य ज्योति के से अतिरिक्त अनुग्राहक ज्योति की स्थिति नहीं होती। पूर्वादि कहा तो कहा नहीं, आदित्यादि इत्यादि कहा था, आदित्या परम ये व्यति न आदित्य से अवधारण कहा, आदित्य के अवधारण में अवकार नहीं हुआ, ये तो पिंड प्राणादि से अतिरिक्त है, माने शरीर से अतिरिक्त है वो ज्योति, माने जो क्रिया करने वाला होगा उसे ज्योति अतिरिक्त है दिखाने के लिए है ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं तरी किम एवकार क्रिया, तो फिर एवकार क्यों किया, उसे क्या लेना है, जब आदित्य ज्योति मात्र है अन्य ज्योति भी है तो फिर एवकार का क्या प्रयोजन होगा। ये शंका आगे तो कहा पिंड प्राणादि धर्म परिधर्म अवधृत हो जाता है, ये शरीर और प्राणादि जितने धर्म हैं उसे अतिरिक्त है ज्योति, ये दिखाने के लिए। अनुग्राह्यात अनुग्राहकम ज्योतिर अति विलक्षणम इति निर्धारित व्यवकार, अनुग्राही होता है शरीर और अनुग्राहक ज्योति आदित्य आदि ज्योति यही है। अनुग्राह्यात अनुग्राहकम ज्योति, अनुग्राह करने वाली जो अनुग्रह करने वाली ज्योति है अनुग्राही से विलक्षण अति विलक्षण है दिखाने के लिए ये दिया, अति विलक्षण करने के लिए एवकार लगाया, ये एवकार का तात्पर्य यही है। अनुग्राह्य वस्तु से अनुग्राहक ज्योति आदित्य ज्योति अति विलक्षण है ये कहने के लिए अवकार है। न आदित्यम अवधारितम इत्यर्थ, आदित्य को अवधारण के लिए नहीं है ये ज्योति, आदित्य के द्वारा ही ऐसा नहीं, क्यों, यदि यदि आदित्य के लिए अवधारण के लिए अवकार लगा हो तो आगे अगले पर्याय में क्या करेंगे, अस्तमित आदित्य किम ज्योति है पुरुष पूछेंगे तो वहां चंद्रमा को बोलेंगे इत्यादि कहना है, फिर चंद्रमा भी न हो तो वहां पर अग्नि ज्योति बोलेंगे, अग्नि भी न हो तो बाघ ज्योति बोलेंगे, इसमें क्या करेंगे, यदि आदित्य में अवकार लगा हो अवधारण हो तो। यही कहते हैं आदित्यावधृतिश्चेत द्वंद्वादेश सात अनुग्रह तस्मात पिंडादि भय धर्मम एवेतिहावधार्यते, आदित्य अवधृतिश्चेत आदित्य के लिए अवधारण के लिए अवकार हो, आदित्य ही नहीं वह ज्योतिषा बोला हुआ है अवकार हो तो चेत, यदि ऐसा हो तो न इंदुआदेशात अनु, इंदु माने चंद्रमा आदि में अनुग्रह नहीं, अनुग्राहक नहीं बनेगा फिर वो, रात्रि में काम नहीं कर पाएगा व्यक्ति, दिन में तो आदित्य ज्योति काम करेगा, रात्रि में आदित्य ज्योति से ही इसका बैठना उठना क्रिया होगी, अन्य ज्योति काम नहीं करे, ये स्थिति आपत्ति आएगी। आदित्य अवधृतिश्चेत स्यात, यदि आदित्य के लिए अवधारण के लिए अवकार लगा हो वहां आदित्य ने वह ज्योतिषा में अवकार, तब तो न इंदु आदेश याद अनुग्रह, इंदु इंदु माने चंद्रमा, इंदु आदि में अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह नहीं बनेगा, अनुग्राहक नहीं होंगे ये, चंद्रमा आदि में अनुग्राहकत्व तो नहीं आएगा। तस्मात पिंडादि वैधर्म एवेति यह अवधार्यते, इसलिए क्या सिद्ध करना है, पिंड आदि से अतिरिक्त है, शरीर आदि से ज्योति अतिरिक्त है, इतना सिद्ध करना है यहां पिंडा, तस्मात पिंडादि वैधर्म वो ज्योति में पिंड माने शरीर से अतिरिक्त सिद्ध करना है, जो अनुग्राही है अनुग्राहक ज्योति अतिरिक्त है, इतना सिद्ध करने के लिए अवकार लगा है। यह अवधारण इस कंडिका में ये अवकार लगा है इसके लिए है आदित्य ने कहा। विपक्ष दोष महा, यदि नहीं मानेंगे नहीं आदित्य ज्योति से ही अन्य ज्योति नहीं मानेंगे तो फिर इंद्वादे शायद न अनुग्रह बोला है, फिर चंद्रमा आदि में अनुग्रह नहीं होगा। विपक्ष दोष महा, आदित्या अवधृतिश्चित सियाद न इंद्वादे सियाद अनुग्रह, यही कहा इंदु आदि चंद्रमा आदि में अनुग्रह तक नहीं आ पाएगी, ये तो केवल अनुग्राह्य से ज्योति भिन्न है दिखाने के लिए अवकार है। विवक्षितम एवकारार्थम निगवदी, या एवकार का जो विवक्षित अर्थ क्या है, अनुग्राह्य पिंड से अनुग्राहक ज्योति भिन्न है, ये सिद्ध में तात्पर्य है, ये कहना है। तस्माद इत्यादि तस्माद पिंडादि वैधर्म्यम, पिंडादि जो है ना शरीर आदि से भिन्न है वो ज्योति, यही कहने के वैधर्म दिखाने के लिए यह अवधारित इस कंडिका में अवधारण इसके लिए है। ठीक है, नृपस्त ठीक आज बात ही आ गया, नृपस्वेति संश्लेषात आदित्य अवधारण मत्वास्तमित इतम मुहुर्मोचुदत्त, एक नृपस्तु राजा और समझ रहे हैं यहां तो आदित्य ने भी व्यवकार कर था और समझा उन्होंने क्या, नृपस्तु एव इति संशेषात, एव लगा हुआ है आदित्य नैव ज्योतिषा बोला हुआ है, एव इति संशेषात आदित्य से अवधारण मत्वा, आदित्य का अवधारण के लिए है ये मान करके राजा ऐसे समझ रहे वहां, आदित्य के लिए ही अवधारण किया गया है, आदित्य ज्योतिष ही देखता है आदि चलता है आदि मत्वा, अस्तमिते अस्तमिते आदित्य, राजा के मन में क्या है भाव, आदित्य ज्योति ही काम कर रहा है, फिर रात्रि में कैसे करेगा, अस्तमिते आदित्य पूछ रहे हैं राजा इसलिए, नहीं तो प्रश्न नहीं होना चाहिए आगे। अस्तमिते इत्यादि का अस्तमिते इत्येवम मुहूर बार बार, तीन बार और पूछते हैं वो अस्तमिते आदित्य किम ज्योति, तत्र चंद्र ज्योति बोलेंगे, फिर चंद्रवशी अस्तमिते में किम ज्योति अग्नि ज्योति, फिर किम ज्योति लगाएंगे, मुहूर मुहूर का बार बार पूछते हैं राजा क्या मान करके, आदित्य ज्योति के द्वारा ही जब प्रकाशित होना फिर रात्रि आदि में कैसे काम करेगा व्यक्ति, यही राजा के मन में है। कहा नृपस्तु एव इति संशलेषात्, एवकार लगा हुआ है आदित्य नैव ज्योतिषा में, इसलिए आदित्य से अवधारण मत्वा, आदित्य के लिए अवधारण है निश्चय है ऐसा मान करके, तो उन्हें को शंका आती तब आगे पूछते हैं वो, ये कहा अस्तमिते इति एवं मुहूर विप्रम ऊंचू अचू चुधत, कहा विप्रम ने ऋषि को मुनि को विप्र को ब्राह्मण को बार बार पूछा उन्होंने, अचू चुदत प्रेरणा दी, चुद प्रेरणा धातु है, चुरादि का धातु है, लुंग लकार का प्रयोग कर दिया, अचू चुदत उन्होंने प्रश्न किया बार बार, ठीक है न चेत आदित्यम अवधारय तुम एवकार, यदि एवकार जो आया है वह आदित्य के अवधारण के लिए यदि नहीं है तो तभी तस्मिन उपरतेपि, आदित्य के अस्त हो जाने पर भी, तस्मिन में आदित्य उपरतेपि उपराम होने पर भी ज्योतिरंतरेण आसनादि सिद्धि, अन्य अन्य ज्योति है चंद्रादि ज्योति उनके द्वारा आसनादि की सिद्धि, आस्ते पल्लेते कर्मकृति आदि सिद्धि हो जाती है। उत्तर प्रश्न अनुपत्ति, आगे के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए, अस्तमिते आदित्य आदि प्रश्न नहीं करना चाहिए राजा का, इति आशंका नृपस्तु का, राजा दूसरे ढंग से समझ रहा है, क्या समझ रहा है, एवकार उसी में आदित्य में है करके समझ रहा है, क्या समझ रहा है, आदित्य ज्योति से ही काम कर सकता है अन्य से नहीं, यही चिंता आ रहा हो ऐसा अर्थ आ रहा है, इसलिए फिर आदित्य अस्त होने पर कैसे काम करे, वहां ज्योति है ही नहीं, आदित्य नहीं वहां, ऐसा उनके मन में है राजा का। नृपस्तु एव इति संशलेषात्, एवकार लगा हुआ है इसलिए, आदित्य सवधारण मत्वा अस्तमिति इत्येवं मुहूर विप्रम अचूचुदत, कहा ये ब्राह्मण को इसलिए बार बार पूछते हैं वो, ठीक है भ्रांति प्रयुक्ता समंतर प्रश्न प्रवृत्ति इति भाव, आगे अस्तमिति आदित्य आदि फिर भ्रांति प्रयुक्त होगी, भ्रांति से पूछना है उनको, भ्रांति का भ्रांति होगी, भ्रांति के कारण पूछा है, ये अर्थ होता है। आत्मैव ज्योति अथवा रवि सोमाग्नि सोमाग्निपाधिकम अभद्रियत एवेति तमेव इति च श्रुते कहते हैं, आत्मैव ज्योति अथवा अथवा एक ही ज्योति आत्मज्योति है, तत्त उपाधिगम उन उपाधियों में चंद्र सूर्य आदि उपाधियों में आत्मज्योति काम करती है, उपाधि विशिष्ट होकर के काम कर रही है, किंतु ज्योति आत्मज्योति एक ही है, अनेक ज्योति नहीं है, अथवा आत्मैव ज्योति अथवा अथवा एक ही ज्योति है आत्मज्योति, कोई भी आस्ते पल्लेते कर्मकृत्य आदि आत्मज्योति से ही करता है व्यक्ति, किंतु तत्त उपाधि विशिष्ट होकर के आत्मज्योति काम कर रही है, आत्मैव ज्योति अथवा रवि सोमाग्नि उपाधिगम, रवि सोम माने, रवि माने आदित्य है, सोम माने चंद्रमा, अग्नि तत्त उपाधि जा करके वही जाने वाली ज्योति आत्मज्योति है, अवधृतीय व्यक्ति इसे अवधारण कर दिया, वो आत्मज्योति है वहां भी, ये वो लगा दिया, आत्मज्योति के द्वारा ही काम करता है, अर्थ आ जाएगा, तत्त उपाधि में आत्मज्योति है, एक ही ज्योति है, एक ही ज्योति से अवधारण लगा दिया, अन्य ज्योति से कहा ही नहीं, आत्मज्योति है, ये हो सकता है। तमेव ज्योति श्रुति कहते हैं, श्रुति में आया वो तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमापितितो भांति कुतो अग्नि, श्रुति है ना, उसको कोई प्रकाश नहीं कर सकते, उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर काम करते हैं, इस श्रुति के आधार पर यह सिद्ध होता है आत्मज्योति तत्व उपाधि में होकर के तत्व काम कर रही है, यह समझना है, अथवा इत्यादि का आत्मैव ज्योति अथवा रवि सोमाग्नि उपाधिगम का चंद्र सूर्य आदि उपाधि में जाने वाली आत्मज्योति ही है, अभद्रते एवती, इसलिए आत्मज्योति का ही उदाहरण लगाया हुआ, आदित्य में लगाया तो आत्मज्योति के लिए, आत्मज्योति से ही काम करता है यह कहने के लिए है, तमेव ज्योति श्रुति कहा, एवकार से पर्याय चतुष्टय निविष्ट से अर्थांतर, चार बार एवकार आया है, चंद्रमा सा एव ज्योतिषा इत्यादि है, बाघे व ज्योतिषा इत्यादि, वाचा है व ज्योतिषा, अग्निना है व ज्योतिषा, ये प्रकार चारों चारों पर्याय है, आदित्य ने ज्योतिषा इत्यादि चारों पर्याय है। एक कहा एवकार से पर्याय चतुष्टय निविष्ट से, चार पर्याय में जो निविष्ट है एवकार उसका अर्थांतर माह, उसका विषयांतर बताते हैं, क्या बताते हैं, आत्मैव इत्यादि का, आत्मैव ज्योति अथवा रवि सोमाग्नि उपाधिगम। ये कहा आत्मज्योतिष सर्व अवभाषकत्वाद, आत्मज्योति ही तस्य भाषा सर्वमेदं विभाति, आत्मज्योति जो है सबका प्रकाशक है, तो रवि सूर्य का भी प्रकाशक वही है, चंद्रादि का भी, तदेव आदित्यादि रूपेण भाषकम, वही आदित्यादि रूप से वही आत्मज्योति ही प्रकाशक है, तदेव बोले आत्मज्योति, आत्मज्योति ही आदित्यादि के माध्यम से प्रकाश कर रही है, भाषकम नान्यत, अन्य कोई है ही नहीं ज्योति, एक ही ज्योति है आत्मज्योति। इत्यत्र इसमें प्रमाण क्या है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यही कहा है, उसी के प्रकाशित होने पर सभी प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं, ये कहा हुआ है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश से माने वही प्रकाशित होने पर और प्रकाशित हो जाते हैं, जैसे लकड़ी काष्ठ भी जला देती है, कब, अग्नि के संबंध होने से, अग्नि के संबंध में काष्ठ नहीं जला, लोहा जला देता है अग्नि के संबंध होने से, जल जलाता है अग्नि के संबंध होने से, ऐसे उस ज्योति से ही प्रकाशित होकर के अन्य प्रकाशित करते हैं, स्वयं जलने के बाद ये जलाते हैं लोहा आदि, स्वयं पहले जलेंगे उसके बाद दूसरे को जलाते हैं अग्नि के द्वारा जलते, इसी तरह आत्मज्योति से ही जो स्वच्छ पदार्थ है आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है वो काम करते हैं, थोड़ा वो कांच जैसा है, घट जैसा नहीं है, बात इतनी है, माने जड़ में भी दो तरह के पदार्थ है, एक एक तो कांच जैसा है और जड़ जैसा है, क्या है, घट जैसा है, दो पदार्थ, यही मानना है, माने आदित्य आदि जो है स्वच्छ है, स्वच्छ होने से वहां पर आत्मज्योति का काम कर जाते हो, और घट आदि अस्वच्छ है मलिन है इसलिए कर नहीं सकते, इतनी बात है। ये कहा तमेव चेति श्रुते, कहा था हो गया आगे, रविन्द्वादि पदार्थेभ्यो हनुमानैक वर्तमान स्वार्थम विज्ञापयिष्यामि विभज्यात पराश्रुति, रवि इंदुआदि पदार्थ में जो रवि इंदु आदि जो है ना, ये चार यहां दिखाना है, मुख्य मुख्य बात चार दिखाते हैं, आदित्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, बाक है, ये चार दिखाया है, रवि इंदुआदि पदार्थ जो हनुमान हे अनुमानिक वर्तमान, अनुमान के द्वारा देखो जो भी प्रकाश्य होता है अन्य के द्वारा अनुग्राहक, अनुग्राहक अन्य अनुग्राही होता है, ये दिखाना है इस अनुमान के माध्यम से, ये तो व्याप्ति स्थल है, ये चार दिखाए व्याप्ति स्थल है, आगे कोई नहीं है जहां पर, जहां वाणी भी काम नहीं करती हो वहां भी क्रिया करता है व्यक्ति, यह कार्यक्रम संघात, वह कौन ज्योति है, तो वहां भी ज्योति जरूर है, जो ज्योति वो आत्मज्योति, ये अनुमान से सिद्ध करना आत्मज्योति को, ये तो व्याप्ति स्थल है, प्रत्यक्ष है ज्योति, तो ये व्याप्ति स्थल दिखाया जा रहा है, क्यों, अनुमान में व्याप्ति प्रत्यक्ष स्थल में दिखाया जाता है, और अनुमिति अनुमित जो पदार्थ होगा वो माने अप्रत्यक्ष होता है, उसको ज्ञान कराना है, माने जहां पर ये चारों ज्योति काम नहीं करते हो, आदित्य ज्योति, चंद्र ज्योति, अग्नि ज्योति, बाघ ज्योति कोई काम नहीं करती हो, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था, ऐसी अवस्था है वहां भी क्रिया दिखाई पड़ती है, वह किस ज्योति से काम होता है, क्यों, ज्योति के बिना कार्य नहीं होता, यह पक्का हो गया है, यत्र यत्र कार्यम ज्योति, यत्र ज्योतिर्नास्ति, ये चार स्थानों में हमने व्याप्ति को पकड़ लिया होता है, और ऐसे स्थान में जाना है आगे जहां पर माने कार्य दिखाई पड़ता है, ज्योति नहीं दिखाई पड़े, ऐसे स्थान में आत्मज्योति की अनुमान करना है, उसके लिए है, यही कहा है, रवि इंद्वादि पदार्थ व्यो सूर्य चंद्रादि पदार्थों से ये अनुमानिक वर्तना, यह अनुमान व्याप्ति ज्ञान के माध्यम से स्वार्थम विज्ञापन ऐश्यामी, श्रुति यही मानती है, मुख्य जो अपना विषय है उसको बताऊंगी, आत्मज्योति से काम होता है करके बताना है, यही स्वार्थ है, स्वार्थ विज्ञान विषय विभज्य अतः पराश्रुति, इसके लिए विभाग करके आगे की श्रुति आएगी, आत्मनाय ज्योति से आस्ते कहेंगे आगे षष्ठ कंडिका में आएगा, ये कहना उस काल में तो आत्मज्योति से ही रहता है, आत्मज्योति से चाहता है, आत्मज्योति कर्म करता है, आत्मज्योति से ही वापस होता है इत्यादि आगे के लिए कहेंगे, कहा आदित्यात्मा आदित्यादि आत्मना आत्मज्योतिरेव सर्वाभाषकम चेत, आदित्यादि रूप से आदित्य चंद्र सूर्य आदि रूप से आत्मज्योति सबके यदि प्रकाशक है, पूर्वादि के संग कहा है। पूर्व पर्याय रेव प्रत्येक ज्योति सिद्ध, पूर्व पर्याय चार पर्याय बताते हैं उससे प्रत्येक ज्योति सिद्ध हो जाती है, क्योंकि आदित्यादि रूप से प्रत्येक ज्योति ही काम कर रही है, तो उन्हीं पर्याय में हो गया आत्मज्योति की चर्चा हो गई। तो आत्मैव अश्य, आत्मैव अश्य ज्योति इत्यादि जो आना है आगे, ये व्यर्थ है। ये शास्त्र कंडिका में जो कहेंगे आत्मैव अश्य ज्योतिर्भवति इत्यादि वाक्य आएगा उस काल में स्वप्न अवस्था में आदि में, तो व्यर्थ पड़ेगा। क्यों? तत्त उपाधि में वही आत्मज्योति यदि है, तो पूर्व पर्याय जो चार पर्याय में कह दिया आदित्य ज्योति, चंद्र ज्योति, वाग ज्योति, अग्नि ज्योति इत्यादि में कहा, उसी से आत्मज्योति की चर्चा हो गई, उसी से प्रकाशित मान लिया, ये पूर्वादि कह रहा है। आदित्यादि आत्मा आत्मज्योति रूप सर्वाभाषक चेत, आदित्यादि रूप से आत्मज्योति ही सबका प्रकाशक, प्रकाशक प्रकाशिका यदि है, तो पूर्व पर्याय रेव चार पर्याय में पहले कहा गया है इसके द्वारा ही प्रत्येक ज्योति सिद्ध, प्रत्येक ज्योति आत्मज्योति सिद्ध हो गई। आत्मज्योति तो है आदित्य रूप से प्रकाश करने वाली सिद्ध होने से। आत्मा ही पास ज्योतिर्भवति जो आएगा आगे वाक्य षष्ठ कंडिका में कहना है इत्यादि श्रुति अनर्थिका, यह श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। तो कहा रवि इत्यादि कहा था इसको, रवि इंदु आदि पदार्थ अनुमान ही वर्तमान, इन पदार्थों के द्वारा अनुमान मार्ग को लेकर के व्याप्ति ज्ञान यहां कराकर कर अनुमात्मिक वर्तमान एक आता स्वार्थम विज्ञास मुख्य मुख्य प्रयोजन है वो स्वस्य प्रयोजन, श्रुति का जो प्रयोजन है ये आगे ज्ञान कराऊंगी ऐसा सोच करके श्रुति स्वयं विभज्यात पर आश्रित आत्मज्योति को अलग करके बाद में रखती है स्तुति एक ठीक है। आदित्यादि व्यो प्रविभज्य विभज्य, आदित्यादि से विभक्त करना है आत्मज्योति को, विभक्त करेगा स्वतंत्रम आत्मज्योति गमश्याम, ये श्रुति का स्वार्थम गमश्याम का अर्थ यही है, स्वतंत्र आत्मज्योति को ज्ञान कराऊंगी वहां। आदित्यादि तो विस्तृत है, कौन ज्योति काम कर रही पता नहीं लगता, स्वतंत्र आत्मज्योति से क्रिया होती है ये दिखाना आपको, इसलिए स्वतंत्र आत्मज्योति ज्ञापयिष्यामी इति मुनिर मन्यते, ऐसा मुनि ऐसे मानते हैं। अतः श्रुतिर आत्मा इत्यादि परा प्रवृत्ता इति, इसलिए आत्मा ही अश्य ज्योतिर्भवती इत्यादि आगे षष्ठ कंडिका आदि श्रुति इसमें प्रवृत्त हो जाती है, योजना लगाना कहा आगे। तो पांच तक हो गए थे ना, भाष्य नहीं हुआ, एक पैरा हो गया था ना, तीन तरह के भाष्य है ना, तथा अस्तमित आदित्य, उसी प्रकार आदित्य के अस्त हो जाने पर याज्ञवल्क्य संबोधन कर गए याज्ञवल्क्य, किम ज्योति रे वायम पुरुष इति, कौन ज्योति वाला होता है पुरुष, किम ज्योति में बहुवरी समास, किम ज्योति अस्य, कौन ज्योति है इसकी पुरुष, चंद्रमा एव अस्य ज्योति, उस काल बोल दिया आदित्य नेत्र आदि में चंद्र ज्योति से काम करता है व्यक्ति, यही अर्थ कर दिया, यही है आगे। अस्तमिते आदित्य चंद्रवशी अस्तमिते अग्निर्ज्योति, एक आया आदित्य भी अस्त हो गया, चंद्रमा भी नहीं है, अमावास्या की रात्रि है, उस काल में क्या ज्योति है का अग्नि ज्योति, मंत्र तो हो गया था ना सभी, यही है। अस्तमिते आदित्य चंद्रवशी दोनों अस्त हो गए होने पर अग्नि ज्योति, अग्नि ज्योति वाला होता है व्यक्ति, आपको बसाल जला करके काम कर जाता है उस काल में, टर्च आदि से काम करता है, अग्नि ज्योति में आ जाता है। एक नंबर त्रिपुण कहा आदित्यादि त्रयम प्रभावत मणियादि नाम, आदित्यादि जो तीन दिया ना प्रभाव वाले जितने पदार्थ हैं सबके लिए है, ये नहीं कि ये तीन ही है ऐसा नहीं समझना, प्रभाव वाले प्रकाश वाले जितने मणि आदि जितने भी होते हैं सब लिया जाएगा तीन के द्वारा। कहा आदित्यादि त्रयम जो आदित्य चंद्र और अग्नि के नाम लिया है तीनों, प्रभावन जो प्रभाव वाले होंगे, क्या होंगे प्रकाश वाले पदार्थ, कौन मणियादि नाम उपलक्षण, मणियादि के लिए उपलक्षण है ये, तथोपि पुरुष प्रवृत्ति, मणियादि के प्रकाश में भी तो पुरुष की प्रवृत्ति हो जाती है ना, जैसे आदित्य प्रकाश में, चंद्र प्रकाश में, अग्नि के प्रकाश में, उस पर मणियादि के प्रकाश में हो जाते हैं, उसको भी ये उपलक्षण से लेना, ये कहा ये तीन जो है ना अन्य जितने भी प्रकाश करने वाले पदार्थ हैं सबको लेना, ये कहा आगे। ठीक है, हम कहते हैं शांत अग्नि वाग ज्योति, जिस काल में अग्नि भी नहीं है अग्नि ज्योति भी काम नहीं करती, वहां भी क्रिया देखी जाती है। तो वहां कौन सी ज्योति काम करे? बाण ज्योति, वाणी भी ज्योति होती है। कोई रास्ता भूला हुआ व्यक्ति है, कोई दूर से बोलता इधर आओ, उसको दिशा ज्ञान हो जाता है, उधर है, चला जाता है, बाघ ज्योति वहां उसके जो शब्द से वो उसकी प्रवृत्ति हो जाती, क्रिया हो जाती है, बाघ ज्योति भी है। कहा शांति अग्नो बाघ ज्योति, अग्नि में न हो उस काल में बाघ ज्योति है। बाघ ज्योति रहस्य बहुबरी समास है, वो बाघ ज्योति है जिसका पुरुष का बाघ ज्योति शब्द परिग्रह। बाघ शब्द से इंद्रिय नहीं लेना, शब्द लेना, जो बाघ इंद्रिय के द्वारा उच्चारित होना तो शब्द लेना है, बाघ शब्द का वो शब्द सुन के जाना है। बाघ यदि शब्द परिगृह थे, बाघ शब्द के द्वारा है ना शब्द लिया जाएगा, इंद्रिय नहीं। शब्द है ना विषयेण श्रोत्र, श्रोत्र इंद्रियम दीप्यते, शब्द शब्द रूप विषय से श्रोत्र इंद्रिय प्रज्वलित हो जाती है, उद्दीप्त हो जाती है, शब्द आने पर सुन लेती हो। शब्द है ना विषयेण, शब्द रूप जो विषय है, कौन सा विषय? हाँ, उसके द्वारा। क्यों? पांच तो विषय है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द रूप जो विषय है उसके द्वारा श्रोत्र इंद्रिय प्रज्वलित हो जाती है, इंद्रिय दीप्यते का, दीप्यते माने संस्क्रियते, टिप्पणी कार्य संस्कारित हो जाती है शब्द रूप विषय के द्वारा श्रोत्र इंद्रिय, सन्निकृष्यते दिया माने उसके साथ जुड़ जाती है, संस्कार होना माने यही है। श्रोत्र इंद्रिय संप्रदीप्ते मनसी विवेक हो जाए, श्रोत्र इंद्रिय जब संस्कार युक्त हो जाएगा तो उस काल में क्या मन में विवेक पैदा हो जाए, ये अमुक शब्द आया ज्ञान हो जाता मन में, शब्द का जो संबंध होगा श्रोत्र इंद्रिय में तब मन में ज्ञान होगा। श्रोत्र इंद्रिय संप्रदीप्ते माने सन्निकृष्ट, जब सन्निकृष्ट और श्रोत्र विषय का संबंध हो गया उस स्थिति में मन से विवेक हो जाए थे, मन में विवेक पैदा होगा। क्या विवेक? तीन नंबर के पर होगा विवेक, विषयाकारण परिणाम, उस विषयाकार से परिणत आ जाते, वृत्ति जिसको बोलते हैं मन में, यही होना है विवेक माने यही है। तेन मनसा बाह्यम चेष्टा प्रति, जब उसके तो ऐसे मन के द्वारा जो विषयाकार से परिणत होगा मन, उसके बाद बाहर की चेष्टा हो जाएगी, क्रिया से हो जाएगी बाहर में, माने शब्द आया श्रोत्र इंद्रिय में ले लिया, श्रोत्र इंद्रिय द्वारा मन में पहुंचा, मन में पहुंचने पर वहां वृत्ति बनी, वृत्ति बनने पर बाह्य प्रवृत्ति या निवृत्ति क्रिया होगी उसकी उस काल में। एक श्रोत्र इंद्रिय संप्रदीप्ते मन से विवेक जाए थे, मन में विवेक होगा माने विवेक पाई है, विषयाकार से परिणाम हो जाता वो, माने शब्दाकार हो जाएगा वो, कैसा शब्द है, इष्ट शब्द है, अनिष्ट शब्द है, तद्रूप में हो जाएगा मन। तेन मनसा उस मन के द्वारा विषयाकार से जो परिणत मन है उसके द्वारा मनसा बाह्याम चेष्टा प्रतिपत्ति, बाह्य चेष्टा पांच गुणों का बाह्य शब्दादि विषयाम, बाह्य शब्दादि विषय विषय करने वाला चेष्टा हो जाएगी। प्रतिपद्यते छे में कहा श्रवणादि लक्षणाम करोति, श्रवण करेगा माने श्रोत्र इंद्रिय जब तक प्रदीप्त नहीं होगी, बहरा होगा, कुछ होगा, अन्य मनस को हो गया, काम नहीं करती, उसका काल में शब्द आएगा नहीं उसके पास, वो माने संस्कृत होना चाहिए श्रोत्र इंद्रिय, उस काल में मन में विवेक पैदा हो जाता है वो संस्कृत हो जाने पर, और उस मन के द्वारा बाह्य चेष्टा बाह्य शब्द ग्रहण करेगा, श्रोत्र के माध्यम से मन बाह्य शब्द ग्रहण करता है। कहा क्यों? मनसा ही उपस्थिति मनसा श्रुति ब्राह्मण, ऐसा आया है मनसा ही उपस्थिति मनसा श्रुति इत्यादि का है, मन के बिना कोई नहीं, मन से ही सुनता है सब कुछ, मन से ही जानता है इत्यादि। सात नंबर टिप्पणी में बताया है, इसी वृंदावन में आना है आगे, एक पांच में पहले बता दिया था, पंचम ब्राह्मण जो था उसमें कहा था प्रथम का कथम पुनर्भाव ज्योति रीति, बाघ प्राणी को ज्योति कैसे बोल दिया? उनमें तो प्रकाश है, सूर्य चंद्र अग्नि में तो प्रकाश है, वाणी में कौन सा प्रकाश है? ये बाघ ज्योति कैसे बोल दिया? शांताल मऊ ने बाघ ज्योति कैसे बोल दिया ये शंकाई थी। बाचो ज्योतिषम अप्रसिद्धम, वाणी में तो प्रकाश तो प्रसिद्ध तो है ही नहीं, कैसे बाघ ज्योति बोल दिया यहां? इत्यतः तस्माद वही सम्राट अस्माद बाचा यस्मात् तस्माद सम्राज यस्मात् बाचा ज्योतिषा अनुग्रहित अयम पुरुषो व्यवहारती, जैसे कि सम्राट ये राजन बाघ रूपी ज्योति के द्वारा अनुग्रहित होकर के पुरुष माने जो कार्यक्रम संगात है ये व्यवहार करता है। तस्मात् प्रसिद्धम यतद बाचो ज्योतिषम, माने शब्द सुन करके भी बाघ शब्द सुन करके भी इसकी प्रवृत्ति हो जाती व्यक्ति की, इसलिए इसमें ज्योति बाघ में भी ज्योतिष प्रसिद्ध है। एक आठ और नौ की टिप्पणी में कहा शब्दार्थ विकाया क्रमश वाचा, इंद्रिय माने बाघ इंद्रिय नहीं शब्द रूप जो बात है उसके द्वारा पुरुष की प्रवृत्ति देखी गई है रात्रि आदि में। नव की टिप्पणी में कहते हैं सर्वानुभव सिद्ध में सबके अनुभव सिद्ध है, शब्द से भी दूसरे की प्रवृत्ति हो जाती है, दूसरे के शब्द से दूसरे की प्रवृत्ति हो जाती है, ये देखा है ऐसा। कथम अभी यत्र यस्मिन काले, कैसे ये कैसे हो सकता बाघ से प्रवृत्ति, तो अब दिखाते हैं कैसे प्रवृत्ति होती है। कथम कथम अभी कैसे हो सकता है प्रश्न आए तो उत्तर देते हैं यत्र माने यस्मिन काले, यस्मिन काले प्रावृषि वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु है प्रावृषि वर्षा ऋतु में प्रायण मेघांधकार है, प्राय वह बादल से छाया हुआ होता अंधकार ऐसा हो जाता है मेघांधकार है, सर्वज्योति प्रत्यस्तमय आदित्य ज्योति भी नहीं है चंद्र ज्योति भी नहीं अग्नि ज्योति भी नहीं है माने रात्रि है वो और बादल लगा हुआ है बादल छाया हुआ है वर्षा ऋतु है बादल बना रहता है उस काल की बात करते हैं वहां बाघ ज्योति काम करते कहना चाहते हैं। कथम कैसे तो कहा यत्र अपि यस्मिन काले अपि जिस काल में प्रावृषि दस के टिप्पण में कहा प्रावृषि में कहा प्रावृत रात्रि आदि प्रावृषि का वर्षा ऋतु के रात्रि आदि में प्रावृत माने वर्षा होती है वर्षा ऋतु की जो रात्रि है प्रायण में मेघांधकार है मेघ के द्वारा अंधकार है बादल छाया हुआ है रात्रि है वर्षा ऋतु के दिन है सावन का महीना ही कहते हैं। सर्वज्योति प्रत्यस्तमय सारे ज्योति काम नहीं कर रहे आदित्यादि ज्योति कोई नहीं वहां प्रत्यस्तमय शोपी पाणी रहस्तो न भी स्पष्टम निर्गाय दे और स्वयं भी कैसी स्थिति में है वो व्यक्ति शरीर कैसा है अपने हाथ को भी विशेष रूप से जानता नहीं हाथ है किधर है पता लगता नहीं इतना अधेरा है अपने हाथ का भी ज्ञान नहीं होता जहां शोपी ग्यारह में कहा स्वकीय शो माने स्वकीय शोकी माने अपना हाथ का भी विशेष रूप से ज्ञान नहीं होता ऐसा इतना अधेरा है जहां शोपी पाणी हस्तो पाणी जो है अपना हाथ न विस्पष्टम निर्ज्ञाय स्पष्ट रूप से नहीं जाना जाता ऐसी स्थिति है अंधकार उसमें भी अतः अतः माने तदा तस्मिन काले अथ मूल में है उसका अर्थ तस्मिन काले तस्मिन काले सर्व चेष्टा निरोधे प्राप्त कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए वहां शरीर आदि में कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए ऐसी स्थिति है। बाह्य ज्योति सो अभाव आदि बाह्य ज्योति है ही नहीं आदित्यादि ज्योति कोई भी नहीं वहां ऐसी स्थिति में यत्र बाघ उच्चरति जिस स्थान पर वाणी का उच्चारण होगा चाहे पशु पक्षी की वाणी आ जाए कोई भी आ जाए शब्द शब्द या बाघ माने शब्द शब्द होगा यत्र बाघ उच्चरति स्वाभा भसती अथवा कुत्ता भूकता हो जिस तरफ जिस दिशा में ऐसे अंधकार में भी गर्दमवार होती अथवा गदा हिनेनाता हो उपैव तत्र नेति तत्रैव उपनेति उसी तरफ जाता है व्यक्ति उसके समीप भी पहुंचता है व्यक्ति ऐसे अंधेरे में भी तेन शब्द उसके शब्द के द्वारा उधर ही जाता है तेन शब्द ज्योतिषा उस शब्द रूपी ज्योति के द्वारा जिधर कुत्ता भूख रहा था अथवा गले रो रहे थे हिने ना रहे थे अथवा किसी का शब्द सुनाई पड़ा वन जंतु आदि का हो चाहे मनुष्यों का हो कई शब्द उसी तरफ जाता है व्यक्ति शब्द तेरह शब्द ज्योतिषा तीन और चार के टिप्पण कहा तेना स्वारे चार में सह उस शब्द के साथ ही जाता है किसके द्वारा उस शब्द के साथ साथ जाता है शब्द ज्योतिषा उसके साथ श्रोत्र मनोसोर नैरंतर्य अवधि श्रोत्र और मन का नैरंतर्य होता संबंध हो जाता वहां तो निश्चय करता मन हाँ इधर जाना है ऐसे करके तत्र सन्निहितो भवति एक कहते हैं नैरंतर्य तेज ज्योतिष कार्य तुम बाघ प्रतिपदे इसे ज्योतिष कार्य बाघ में कार्य है ज्योति कार्य वाला वाणी है ये सिद्ध हो जाता है। तेन वाचा उस वाणी के द्वारा ज्योतिषा माने वो ज्योति रूप जो वाणी है बाघ है शब्द है उसके द्वारा उपनेति एवं उपगच्छति एवं कहा उपनेति एवं माने उपगति उसके सब सब पहुंच जाता है व्यक्ति शब्द सुनकर ऐसे अंधेरे में भी इसलिए बाघ भी ज्योति है एक एवं तेरह छह की टिप्पणी में कहा तेरह में कहा सुनो गर्दों पर सेवा उस शब्द के द्वारा चाहे कुत्ते का हो चाहे गधे आदि का कोई शब्द हो जिधर शब्द हो उधर पहुंच जाता है ऐसे अंधेरे में भी वर्षा ऋतु है रात्रि है बादल है पूरा अपने हाथ भी स्पष्ट नहीं होता ऐसी स्थिति में पड़ा है तो किधर जाना मालूम नहीं उस स्थिति में जिधर शब्द सुनाई पड़ेगा उधर चला जाता है व्यक्ति तो बाघ भी प्रकाश है कहा तत्र सात की टिप्पणी बताया, तस्मिन प्रदेश है तत्र, उस देश में जाता हो व्यक्ति सन्निहित भगवती। आठ के प्रयोग का मार्गम गृहम व प्रदेश, चाहे रास्ते को प्राप्त होता है उस तरफ जाए, घर होगा उधर प्राप्त हो जाएगा, जो जहां शब्द आ रहा था जहां से उधर प्राप्त हो जाता है। तत्र च कर्म करते, वहां जाकर के काम करता है, फिर वो कर जाति समय काम क्रिया करेगा, वो कर्म करते विपल लेती फिर वापस भी होता है इत्यादि। तत्र बाघ ज्योतिषो ग्रहण गंधादि नाम वरोक्षण, गंधा सुन करके भी जाता है व्यक्ति, ये भी एक ज्योति है, गंधादि भी है, छू छू कर पार्श्विक गति ज्योति है, पांचवा ऐसे हो जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध देख करके, रूप देख करके हाँ इधर रह करके जाता है, स्थिति आ जाती है। यह है तत्र बाघ ज्योतिषो ग्रहण गंधादि नाम उपलक्षण, गंध उपलक्षणार्थों का बाघ मात्र नहीं गंदा आदि भी होते हैं, कभी भटक गया रात्रि में तो जिधर से गंदा आ रहा वो गंदा को लेकर भी जाता व्यक्ति, वो भी ज्योति है, वो ऐसी स्थिति है। गंदादि भी रपी कहते गंदादि के द्वारा भी, जैसे बाघ ज्योति से व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है ना, उसी प्रकार गंदादि को लेकर भी गंदादि भी रपी। नव की टिप्पणी कहा आदि ना परसादी छू छू करके भी जाता है अंधेरे में, हाँ इधर है ऐसा ऐसा, अंधा आदमी की भी तो प्रवृत्ति होती है ना, अंधे की प्रवृत्ति होती है, बाघ ज्योति नहीं, जिस काल में छू छू करके पहुंचेगा स्पर्श करके। गंधादि भी ये कहते गंधादि भी रपी, गंधादि के द्वारा भी घ्राणादिशु अनुग्रहित, गंधादि के द्वारा घ्राणादि अनुग्रहित हो जाते हैं, और घ्राण अनुग्रहित होने पर मन के साथ संबंध हो जाएगा, और मन में फिर गंधाकार वृत्ति बनेगी, फिर बाह्य विषय में गंध की तरफ चला जाएगा, यही है। गंधादि में भी ग्रहणादिशु अनुग्रहितेशु प्रवृत्ति निवृत्ति आदय हो, चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति, दो भाई कोई क्रिया हो जाती है वहां भी, प्रवृत्ति क्रिया हो चाहे निवृत्ति क्रिया हो, दुर्गंध हो तो निवृत्ति हो जाएगा, सुगंध हो तो आगे बढ़ेगा इत्यादि भवंती, ये कहा। तेरह तैर भी अनुग्रह भवंती, माने गंधादि के द्वारा भी अनुग्रह हो जाता है, इस कार्यक्रम संघात का तैर भी अनुग्रह भवती कार्यक्रम संघात, जो कार्यक्रम संघात है इसको उनके द्वारा भी गंधादि के द्वारा भी अनुग्रह हो जाता है, वो भी इनके लिए उपकारक है। दस के टिप्पण में कहा गंधादि नाम अपि प्रवृत्ति आदि प्रयोजकत्व तेना का था, गंधादि भी तो प्रवृत्ति के प्रयोजक हैं, एवं एवं एतद याज्ञवल्क्य बोल दिया, ठीक है याज्ञवल्क्य जी ठीक है, बाघ ज्योति है गंधादि भी ज्योति है, ये बात सही है, आप ठीक कहा, किंतु जहां बाघ भी नहीं होगी ऐसे स्थान में कौन ज्योति बने, स्वप्न में कोई चीज नहीं है, बाह्य विषय नहीं है, कैसे हो। ग्यारह की टिप्पणी में कहा इसको कहा उक्तम देहादि अतिरिक्तम ज्योति अंगीकर होती, जो कहा है देहादि से अतिरिक्त एक ज्योति है जिसके कारण शिक्षित प्रवृत्ति होती है, यही सिद्ध किया है व्याप्ति, उसको स्वीकार करते जनक अंगीकर होती स्वीकार करते, ठीक है। इंद्रियम व्यावर्त है यही है ना, बाघ माने इंद्रिय की व्यावृत्ति करते हैं, बाघ माने इंद्रिय नहीं लेना, यहां शब्द लेना, इंद्रियम व्यावर्त थी बाघ यदि कहा, बाघ यदि शब्द परिगृह थे भाषा में बोला है, बाघ शब्द के द्वारा बाघ इंद्रिय को नहीं लेना, बाघ इंद्रिय से नहीं, वो तो शब्द से व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, सामने वाले को शब्दों से इसकी प्रवृत्ति होती है, यह है। शब्द से ज्योतिषम पश्चितम, शब्द में भी ज्योतिष है प्रकाशकत्व है, ये स्पष्टीकरण स्पष्ट हेतु स्पष्ट करने के लिए पात्रने काम करती भूमिका बनाते हैं, कहा शब्देना इत्यादि शब्द से, कहा शब्देना विषयना कैसे होता है, वो कैसे वो प्रवृत्ति का कारण बनता है शब्द, कहा शब्देना विषयना श्रोत्र इंद्रियम दीप्यते, शब्द शब्द शब्द रूप विषय के द्वारा जो श्रोत्र इंद्रिय संस्कारित हो जाती है, ठीक है, श्रोत्र इंद्रिय प्रदीप्ते, जब संस्कारित हो जाती है श्रोत्र इंद्रिय शब्द के द्वारा, तो मन से विवेक हो जाए थे, मन में परिणाम आ जाएगा, शब्दाकार वृत्ति आ जाएगी, तेरा मनसा बाह्याम चेष्टाम प्रवृत्ति, उसके बाद मन के द्वारा बाह्य शब्द ग्रहण के लिए प्रवृत्ति हो जाती है, प्रवृत्ति या निवृत्ति दो में से कोई एक होगी, इष्टानिष्ट शब्द जैसा बनाया है उसने, तद दीपन कार्य में श्रोत्र इंद्र के जो दीपन कार्य है प्रकार माने संस्कारित कार्य है उसको बताते हैं, बारह की टिप्पणी में कहा इधर विषय प्रवृत्त इंद्रिय दीपन कार्यम, विषय के द्वारा प्रेरित जो इंद्रिय को प्रकाशित होने का कार्य उसको कहते हैं। कहा श्रोत्र इंद्रिय संप्रदीप्ते का, श्रोत्र इंद्रिय के प्रदीप्त होने पर, संस्कारित होने पर इत्यादि है, सन्निकृष्ट होने पर नजदीक होगा तो मन में विवेक आएगा। श्रोत्र इंद्रिय दूर दूसरी तरफ है, ध्यान दूर दूसरी तरफ है, मन में परिणाम नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, कहते हैं मन से विषयाकार परिणाम सदी के विषय, मन में विषयाकार हो गया, चलो श्रोत्र इंद्रिय मन संदिप्त हो रखी है, उसके द्वारा मन में संबंध हो गया और विषयाकार बन गया, उसके आगे क्या होगा, परिणाम सिद्ध होने पर क्या सिद्ध होता है। तेरह में कहा फलम, किम फलम, तो कहते हैं अथ तेरह, कहा तेरह तेन मनसा बाह्याम चेष्टा प्रति, उस मन के द्वारा भी बाह्य चेष्टा हो जाएगी, प्रवृत्ति निवृत्ति चेष्टा बाह्य चेष्टा होगी, पैसा शब्द आया है, इष्ट है कि अनिष्ट है, उसके माध्यम से बाह्य चेष्टा होगी उसके इत्यादि। ठीक है, तत्र प्रमाण चौदह में कहते उस विषय में यथोक्त चेष्टा आयाम उक्त मनसा प्रयोजक, बाह्य चेष्टा के लिए मन मन प्रयोजक होता है, उसमें प्रमाण बताते हैं मनसा ही एव पश्यति मनसा श्रृणोति इति ब्राह्मणम्। ये ब्राह्मण वृद्धार्थक भाई पूर्व में कहा है, ये ब्राह्मण है, ये मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है, ऐसा कहा है। ठीक है, एवं पात्रिकाम कृत्वा वाचो ज्योतिष साधनार्थ प्रसिद्ध, इस प्रकार से भूमिका बना करके वाणी वाक शब्द में, वाक माने शब्द है, उसमें ज्योतिष सिद्ध करना है, प्रकाशकत्व सिद्ध करने के लिए पूछता है पूर्वादि, कथम करके पूछा, पुनर्वाग ज्योतिर्थी पूछा, कथम पुनर्वाग ज्योति, वाणी में कैसे प्रकाश, प्रकाश तो अग्नि आदि में है, वाणी में कैसे, प्रश्न किया कहा पुनरुपत्ति, सिद्धांत कहते क्या आपत्ति इसमें बाघ में ज्योतिष होने में। पंद्रह टिप्पणी में कहा बाचो ज्योतिष बाघेन्द्र को ज्योति मानने, प्रकाश मानने पर क्या आपत्ति है, पूर्वादि बोलता है बाच इत्यादि कहा बाचो ज्योतिष प्रसिद्ध, वाणी में तो ज्योतिष प्रकाशकत्व तो प्रसिद्ध है ही, ये कहा अतः, इसके उत्तर में तस्माद वै सम्राट इत्यादि मंत्र है यहां, तस्माद वै सम्राट बाचा पुरुषो व्यवहारित इत्यादि है, बाचा ही ज्योतिषो ज्योतिषा पुरुषो व्यवहारित इत्यादि, तस्माद वै सम्राट यस्माद बाचा ज्योतिषा अनुग्रहित तो अयम पुरुष है, शब्द रूपी ज्योति से अनुग्रहित है पुरुष, इसलिए शब्द सुनने के बाद इसकी प्रवृत्ति होती है, पुरुष व्यवहार थी व्यवहार करता है, तस्मात प्रसिद्ध में बात हो ज्योतिष, सर्वानुभव प्रसिद्ध है शब्द में ज्योतिष। ठीक है, कहते हैं तत्र अनंतरवाक्यम उत्तरत्व उत्थाप्य व्यापृति, अंतरवाक्य अतः क्या अर्थ है, कैसे ज्योति प्रकाशत्व वाणी में तो उत्तर दिया इसको, यही है सोलह में कहा उक्त प्रसिद्धि अप्रसिद्धि चौथे, सिर जोड़ देना चाहिए, पूर्वादि ने अप्रसिद्धि वाणी में तो ज्योतिष प्रसिद्ध नहीं है, ऐसा प्रश्न आने पर उत्तर दिया श्रुति के मुख से उत्तर है कहा अतः इत्यादि कहा। ठीक है, प्रसिद्धि में वह आकांक्षा पूर्वक स्पष्ट है, प्रसिद्धि कैसे प्रसिद्धि है पूर्वादि पूछेगा, फिर आगे स्पष्टीकरण करते हैं, यही है कथम, अभी कथम कहा यत्र यस्मिन काल, यत्र शब्द है वहां इत्यादि, प्रावृषि प्रायण मेघांतकारे, वर्षा ऋतु है, अंधेरा है और मेघ से अंधकार बना हुआ है, सर्व ज्योति प्रत्यस्तमय, ऐसा स्थान आया जहां पर कोई ज्योति काम नहीं कर रही है, सूर्यादि ज्योति कोई नहीं है, ऐसी चीज में सो भी वाणी रास्तों में अपना हाथ भी न विस्पष्टम निर्गाह्य निर्गृहते कहा है, निर्गाह्य अपना हाथ भी जाना नहीं जाता जिस काल में, किधर है हाथ पता नहीं लगता, ऐसे इतना अंधेरा है स्थिति, अतः मारे तारा तस्मिन काले सर्व चेष्टा निरोधे प्राप्ति, कोई चेष्टा नहीं हो पा रही ऐसी प्राप्ति हो रही है, क्यों प्रकाश है ही नहीं, सूर्यादि प्रकाश नहीं है, ऐसे में बाह्य ज्योति से अभाव, बाह्य ज्योति न होने से सभी चेष्टा निरोध प्राप्त हो रहा है, इस काल में भी यत्र बाघ उच्चरती स्वाभा भसती करोती इत्यादि कहा, जहां पर ऐसी शब्द सुनाई पड़ता है उसी तरफ व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाती है इत्यादि। टीका में कहा उपैव इत्यादि व्याचर, उपैव नेति आया है उसके समीप जाता है, जिधर शब्द जिधर से आया उधर जाता है, इसी का अर्थ कहा तेन शब्द है ना इत्यादि का, तेन शब्द है ज्योतिषा श्रोत्र मनसो निरंतर भगवती, श्रोत्र मन का एकता हो जाती है, तादात्म्य हो जाता है उस शब्द के द्वारा, इसलिए ठीक है। कहा ज्योतिष कार्यवत्व तज्जन व्यवहार रूप कार्यवत्व, या ज्योतिष कार्यवत्व माने ज्योति कार्य जन्य व्यवहारवत्व है यह ज्योतिष कार्य कार्यवत्वों जो दिया है उसका अर्थ होता है तज्जन्य मैंने ज्योतिष कार्य जन्य व्यवहार व्यवहार करेगा ज्योति बाघ ज्योति के द्वारा होने वाला जो कार्य है गमनादि कार्य यही कहना है। तेरह की टिप्पणी रहा इधर तथापि बारह बारह तद ज्योति तद माने ज्योति तद शब्द लेना है ज्योति को लेना है तज्जन्य माने ज्योतिजन्य व्यवहार रूप कार्यवत्व का तत्र बाल ज्योतिष है तत्र चतुर्थ पर्याय सप्तम अर्थ तत्र शब्द जो आया है उस क्या है बाल ज्योतिष इत्यत्र तत्र बाल ज्योतिष इत्यत्र चतुर्थ पर्याय है माने चौथे पर्याय में या तत्र का अर्थ चतुर्थ पर्याय में क्यों तीन पर्याय पहले हो चुके हैं ये चतुर्थ पर्याय किमिति गंधादय शब्द है उपलक्षण दे यहां बाल ज्योति तक तो आया है शब्द है ठीक है आगे गंधादि उपलक्षित क्यों कर दिया गंधादि को तो कहा नहीं श्रुति ने उसके उपलक्षण कैसे बना गंधादि का ये शंका आ गई किमिति गंधादय शब्द है उपलक्षण दे बाघ शब्द के द्वारा गंधादि का क्यों लिया गया उपलक्षण मान करके गंधादि भी का गंधादि भी रपि ही घ्राणादिशो अनुग्रहत प्रवृत्ति निवृत्ति आदि भवंती गंधादि भी तो माने घ्राणादि जो गंधा घ्राणादिशो निगृहतेशु माने अनुग्रहतेशु गंधादि के द्वारा घ्राणादि संदिप्त हो जाते हैं उसके आगे प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण हो जाते हो। प्रश्नांतरम उत्थापित अन्य प्रश्न के उत्थापन करते का एवं एवं यह तद याज्ञ बल ठीक है याज्ञ बल के दी ठीक है आगे प्रश्न करेंगे वो ये सब अस्त होने पर किस ज्योति से काम करता है स्वप्न में समाधि में सुषुप्ति में कौन सी ज्योति काम करती है। अब वहां तो गंधादि ज्योति भी नहीं है बाघादि ज्योति भी नहीं आदित्य ज्योति नहीं चंद्र ज्योति नहीं अग्नि ज्योति कोई ज्योति नहीं क्रिया तो वहां भी देख स्वप्न में व्यवहार करता है कौन ज्योति है यह प्रश्नांतर ये कहते हैं ठीक है तथापि स्वप्न आदो तस्य प्रवृत्ति दर्शन फिर भी इन ज्योति का अभाव काल है स्वप्नादि काल स्वप्न है सुषुप्ति है समाधि है उन कालों में भी तस्य माने पुरुषस्य प्रवृत्ति दर्शन उस प्रवृत्ति देखी गई वहां भी तो दर्शन तत्कार्य भूतम ज्योतिर्भक्त में उसका कारण ज्योति को बताना पड़ेगा कौन सी ज्योति काम करती वहां स्वप्नादि अवस्था में कौन ज्योति काम करती बताना होगा क्यों प्रवृत्ति का कारण ज्योति। तेरह चौदह पंद्रह सोलह टिप्पणियां तेरह में कहा तथापि देहादि व्यतिरिक्त ज्योतिषी सिद्ध भी देहादि से अतिरिक्त ज्योति आदित्यादि ज्योति देहादि से अतिरिक्त सिद्ध हो गई इतना होने पर भी चौदह में कहा स्वप्न आदौ आदिना ध्यान स्मृति अवस्था आदय गृहते आदि से क्या लेना ध्यान अवस्था और स्मृति आदि अवस्था जहां स्मरण होता है वहां भी कोई बाघ आदि ज्योति काम नहीं करते स्मरण काल में। पंद्रह में कहा तस्य कारण संघात तस्य माने प्रवृत्ति देखा जाता है शरीर इंद्रियों की प्रवृत्ति देखी जाती है स्वप्नादि में यही है। सोलह में कहा प्रवृत्ति ही तत्कार्यभूतम प्रवृत्ति ज्योति दर्शन आदि कहा वो कहना चाहिए कौन सी ज्योति काम करती है वहां बताना होगा ये तो व्याप्ति ज्ञान हो गया इतने से आगे अनुमिति कैसे होनी है ये बताना है समय हो गया है यही रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति।